باغ مال کنون مالا بیا هنگر مسیر تش به جون و بند بر چابر چوم اینا حریر کاش که باغ مال نزیر مالا بیا هنگر مسیر با سر و برگی تو با بودشت و سر و سوز سیر کاشکی بابا مال کنون یارون بیا چی که گدر مبری افته و به تیمی خیل به نام اینا به سر هر بیای بابای لنت پاییز و می بوچی بهار چی گلام اینا تو گل سوری درام مرغزار چی گلام اینا تو گل سوری درامن مرغزار چی گلام اینا تو گل سوری درامن مرغزار دور بری وای وای دو در گل تش بزن من چال دون دور بری چرخای پیا کالی بلا شمید جون دور بری جارو به هم شو تکل و تابو بزن وقت شاسه چوه ملا رانه ببند و دو بزن تور نبور مینا زری از مه و افتاو سری تور نشه مینا بنوش مل به مال افتاو بغوش افتوی سیمال و هوش تش بزن من کت نوش افتوی سیمال و هوش تش بزن من کت نوش تور نبور مینا زری اسمه و افتا و سری تور نشه مینا بنوش به مال افتا به هاش افتا بی سی مال هاش تش بزن من کت نوش افتا بی سی مال هاش تش بزن من کت نوش بری با پا که بارانه و راز نیم کش بکش و بچل تب تب برو سکشه و بوازن دور تش میشه کایل افتون بکرناتا جما بویم دور یک کل بزن دور تا جقل یل زور بیاره سی درک میشه کال دستید مپی ساساز چوبازی بکش کل خدا نوزین سوار و بید بو بازی بکش میشه کال افتون بکرنا ساز چالنگی بزن میشه کالم رو سوار بازی این هفلنگی بزن افتا بی سی مال هاش تش بزن من کت